بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. حديث متفق عليه. که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که میگوید جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و سلم، آمد مرد نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، فقال پس آن مرد گفت یا رسول الله، ای فرستاده خدا محمد صلی الله علیه و سلم، من احق الناس بحسن صحابتی. آن مرد پرسان شد که کی برای خوش رفتاری من سزاوارتر است، کی غمخوارتر من است؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند قال امک. رسول الله گفتند مادرت. قال ثم من؟ باز پرسان شد که رسول خدا بعد از او کیست؟ قال ثم امک. باز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند مادرت. قال ثم من؟ باز پرسان شد که ای رسول خدا باز کیست؟ قال ثم من؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند باز هم مادرت. سه بار رسول الله گفتند مادرت سزاوارتر و خوش رفتارتر برای توست. قال ثم من؟ باز سوال دهنده پرسان شد که ای رسول خدا کی برایم خوش رفتارتر و سزاوارتر است؟ قال ثم ابوک. در سوال چهارم رسول الله گفتند پدرت، بعد از مادرت برایت سزاوارتری و غمخوارتر پدرت است.